zatrimen deri darda mis dit për dit këpute parkon për vëris djem të duga gjinit dorën di kanun kur i thretat dhe uqit për shonë si ljon sjohet lim po shani o qakun shimi vetu bahet fort prekazi Kosovë ka ban soti, e Kosovë gëndës Se unë janë Kosova, hej, që kanë zakon Krajnit e sultana, kokat këtu me ila Zatrimen deri dardanis Vit për vit këpute parkoj të robëris Djen të duga gjinit dolen bi kanun Kur i thretat dhe u qit për shon si ljum